jutro w życie tu na kurwia znowu kruszyć się jak rówka. Tu przy odkręconych kurkach możesz ruszać albo upaść. Za rogiem czeka kostrucha i chętnie wykręci korki. Kła na oczach głowę rucha, zębami z dupy koronki. Bo palone styki ziomki, czarna woda, czarna kawa. Podejść tutaj to i toki, między postem masz karnawał. Znowu kręci się zabawa, ojczym pojarę dogania. Na morzu gasi latarnia, baba do ziomka zagaja. Czarna woda, czarna kawa, piasek ściąga po kolana. O czym marzysz dzisiaj loko, on cieszy gdy leży szama. Ja to składam i nawijam, zawsze żarobię do pana. Czarna woda po kolana, a w topie pali Sahara. Im bliżej dotykasz pana, z pyska kurwie leci piana. Zawsze poskłada się rana, masz paraliż to zawracasz. Imię ojca ducha pana, czarna woda, czarna kawa. Jeśli chcesz to poukładasz, z katatonii chcesz zawracać loko. Siema z koleską, jak się dziś bawisz? Ognia sprowadza na dno, więc uważaj na siebie. Bazny, outlawny, nie zgub się w akcji. Prawdziwe życie, nie teatr marionetek. Jeśli nas nadasz, kurwo ci biara. Tumelasz liczy w mililitrach i gramach. Ognia sprowadza na dno, więc uważaj na siebie. Prawdziwe życie, nie teatr marionetek. Tutaj cieszy się pod prąd, znowu cię kusi tu wąs. Śmieciami przepełnia kosza, nogi przewraca tu prąd. Ziom, stop, ruszasz albo przebija cię kusza. Kto dzisiaj leży na gruzach, to chce relaniu mi pucha. Kaczor PRS się mano, czarna woda, znam to dobrze. Kruki w okno walą rano, słychać nutę leci pokrzyw. Podaj dłonie, ziomek z mądrzej, czarna woda, zgrzane korki. Co chcesz dzisiaj im pokazać, między podeszwą masz chodnik. Między psami ciemne doki, zeznania prokuratorki. Popalone bracie korki, nie jesteście tu wysoki. Czarna woda i trójkąty katatonia. Przepowiednie rękami dotykasz wojny między prawdą a kurestem. Wziął alkoholowy tester, znów przekręca picie kiszki. Na niebie się patrzy tester, w dole tłuką się kieliszki. Dziewczyn daj duże cycki, usta szminki i błyszczyki. Popalone rurostyki, zamykasz drzwi i nie widzisz. Siema z koleską, jak się dziś bawisz? Ognia sprowadza na dno, więc uważaj na siebie. Bazny, outlawny, nie zgub się w akcji. Prawdziwe życie, nie teatr marionetek. Jeśli nas nadasz, kurwo ci biara. Tumelasz liczy w mililitrach i gramach. Ognia sprowadza na dno, więc uważaj na siebie. Prawdziwe życie, nie teatr marionetek. Narkotykowe bajlando, odwyki się manko, witam pod progiem na skoczni hardcore. Chemia nam życie umila, czuję, że życie to chwila. Ofiar pod nami tysiące, co mam powiedzieć tu ojciec, matka skurwiona za żonę. Codzienność częstuje wątem, upadasz na ziemię gleba. Butelki leżą pod kojem, powieka senna ucieka. Nie otwieraj tego wieka, życie ucieka. Tu pogrzeb, czarna woda, czarna kawa i ziomek, życie ulotne. Nad chodnikami loko 40-centymetrowymi. Na siebie skazani, skazani na przebieg chwili. Może nam życie umilisz, na farta groszem zajedziesz. Popatrz na twarze te Boże z rodziną tu przy obiedzie. Jak zwykle robi się przecier, a tu nie wbijają kolce. Coś chodzi tu po terenie i kurwa bawi się lądem. Dyktują tu rzuty wolne pod cyrografem parabka. Nie tykaj tego tu ziomek, zniczę i wieczna tułaczka. Siema z koleską, jak się dziś bawisz? Ognia sprowadza na dno, więc uważaj na siebie. Bazny, outlawny, nie zgub się w akcji. Prawdziwe życie, nie teatr marionetek. Jeśli nas nadasz, kurwo ci biara. Tumelasz liczy w mililitrach i gramach. Ognia sprowadza na dno, więc uważaj na siebie. Prawdziwe życie, nie teatr marionetek.